lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Jajamän, och jag tänkte vi skulle ha istället för, som brukligt är kanske i vissa kretsar i alla fall på söndagmorgnar, morgonböner. Så tänkte jag vi skulle ha en morgonbörn. Det kan vi behöva, så vi kommer igång lite grann. They can try it, but they'll never get near.

of Wrong Moves, ja. D.A.D. Innan det var det Judas Priest med United och innan det Motorhead med I'm So Bad Baby I Don't Care. Vi plockar fram lite Tony Martin Black Sabbath från 1990, en skiva som heter Tyr. Ja, jag tror man ska uttala det så i alla fall. Tyr, som heter på göteborgska. En låt som heter Anno Mundi. Truth are from the

is real rock and roll music. Pirate Rock. Johnny was a schoolboy when he heard his first Beatles song. Love Me Do, I think it was, and from there it didn't take him long. Got himself a guitar, used to play every night. Now he's in a rock and roll outfit and everything's alright. Don't you know? Johnny told his mama, hey mama, I'm going away. I'm gonna hit the big time, gonna be a big star someday, yeah. Mama came to the door with a teardrop in her eye. Johnny said, don't cry, mama, smiled and waved goodbye. Don't you know? Song. Watching the world go by, surprising it goes so fast. Johnny looked around him and said, well, I made the big time at last. Don't you know? Don't you know? Don't you know that you are? Bad Company är detta med låten Shooting Stars som vi faktiskt plockar från en samlingsplatta som heter 10 from 6 som är ett utmärkt ställe att börja på om man vill ge sig in och botanisera i Bad Company-världen. Ett band som är jävligt bra när de är bra men som kan, vad ska man säga, ja, jag tycker inte alltid att de håller hela plattor igenom Bad Company, men det är alltid solid rock, alltid levererat med ett fräckt sound och ett, ja, en attityd helt enkelt, som heter duga. Innan det var det AC/DC såklart med Highway to Hell, titelspåret för deras klassiska platta från 1979. We'll be right back. Pirate Rock, the home of rock music. Take me now, baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Stor sångerska, Patti Smith, alltså rent sådär tekniskt sångerska. Hon sjunger nästan lite falskt och numera så kraxar hon ganska mycket. Men det är någonting med leveransen av sången som gör att det är jävligt fräckt ändå. Det här var låten Because the Night. Finns med på plattan som heter Easter som kom 1978. Innan det var det Cactus med One Way or Another. What's going on, what's going down? are listening to Pirate Rock. Först hörde vi Fenomena med Move You Lose, och nu sist här, det som tonar ut här, The Police, Message in a Bottle, där de sjunger sändningar och SOS. SOS, vad betyder SOS egentligen? Den populära myten är att det står för en förkortning som står för Save Our Souls, alltså rädda våra själar, men det gör tydligen inte det om jag googlar snabbt här. Utan det står inte för någonting, utan det skapades för att det ska vara så enkelt som möjligt att signalera vid en eventuell olycka. För då vill man inte liksom stå och hålla på och slå i en morsekod. Vad fan var det skulle... ABQ 892, utan då vill man bara skicka något med jävligt enkelt. Och SOS är tydligen då väldigt lätt att skicka, helt enkelt. 1908 ersatte SOS den tidigare nödsignalen som då var CQD. Och vad CQD står för, det ska jag faktiskt försöka klicka vidare också. CQD, det är en tidigare brittisk nödsignal som också användes som morsekod. Det har påståtts betyda come quick danger eller come quickly distress, men det är en efterkonstruktion, det betyder nog heller ingenting. Ja, så kan det vara. Då vet ni det, eller snarare, då vet ni inte det. Hallå där, villaägare. Funderar du på att skaffa värmepump? När du väljer CTC

Varsågod. Nu får alla lottospelarna chans att bli miljonärer. Vad är det här? Två chanser. Eko. Nej, kan du stänga av? Stäng av ekot. Lottospelare får alltid en andra chans att bli miljonärer. Andra chansen gäller spel med joker, men inte andelsspel eller spela tillsammans. Lotto, ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år. 100% förnybar kraft. Det är liksom hela grejen. 100% förnybar kraft. Köp den där ute på internet. Skellefteå Kraft. Hej! Har du upptäckt Lidl och vill låta fler göra samma sak? Bjud hem dina skeptiska vänner så bjuder vi på mat, dryck och butiksinredning. För stämningens skull. Läs mer på lidl.se/micromarket. Lidl. Allt annat är olidligt. Unna dig VNOR. Vi sköter däckskiftet åt dig. Från 329 kronor. Hitta din närmaste verkstad på vianor.se. And now back to music on Pirate Rock. What's up, Benny? Du lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Älskar det här nästan hypnotiska, repetitiva upprepandet av Toys. Det maler på ett jävligt skönt sätt. Toys in the Attic var detta med Aerosmith ifrån gruppens tredje platta som hette just Toys in the Attic. Det är alltså titelspåret för lyssnare. April 1975 kom den här skivan och är en av de skivor som gruppen har gjort som har sålt bäst. Detta och mycket annat får du reda på om du lyssnar på programmet Hellmorgon, vilket är precis vad du gör just nu faktiskt. Ett program som håller på mellan 9 och 12 lördagar och söndagar här på Pirate Rock. Jag heter Jonas. Sad voices,

Pirate Rock, the home of rock music. Slut där på Again, som låten heter, med Alice in Chains. Innan det var det Demons and Wizards från 1999, Fiddler in the Green. On the Green står det faktiskt här. Jag undrar om inte det... Ja, ja, Fiddler on the Green, så står det. Och då heter den väl så. Real, the cameras are rolling, the envelope sealed. Attention, attention. By the way. Let's go!

I met you and you turned my world to gold. No need to say it, no need to turn away. We have an understanding day by day. All I need is to look into your eyes and I'm okay. When the world gets dark and the rain pours down and everyone passes you by, remember these words I said, yeah. You are my woman and I am your man. Without hesitation, gonna love you all I can. I was down, thought I'd never have a chance at love. Meeting you changed that, we fit like a glove. I don't know how I even kept up. I can't remember how I got so messed up. But you took me waltz and now, so let me respond in kind. When the world gets dark and the rain pours down and everyone passes you by, remember these words I say, yeah. You are my woman and I am your man. Without hesitation, gonna love you all I can. You are my woman and I am your man. No, no, no, no, no, nobody, nobody understands that the two of us got something special. Like a bomb that can't be broken, like a shield of protection. This bond of ours is unspoken. Every time I see your face, I always know my place. With my arms wrapped around you and a kiss just in case. För två år sedan så släppte Danko Jones Wildcat-skivan. En riktigt, riktigt bra skiva med mycket, vad ska vi säga, ja, det är rakt på sak hårdrock som bara kör näven rätt genom glasrutan, höll på att säga. Men, ja, men det är riktigt bra, som en slag i solar plexus på ett positivt sätt, om man kan tänka sig något sånt. Den här låten heter You Are My Woman. Och innan det då så var det ju Ghost naturligtvis, det känner ni igen, med Dance Macabre. Igår spelade jag en låt ifrån Krokusplattan Headhunter och jag tänkte göra detsamma idag, nämligen precis faktiskt just nu. Plocka fram en av de allra bästa låtarna, en av mina favoritlåtar ska jag säga kanske egentligen. Bäst, det är ju någonting som ändå är ganska så subjektivt. Men jag tycker den här låten är en av de bästa på Headhunter-skivan. Den heter Screaming in the Night. Mycket nöje, och har ni inte vaknat ännu, kära lyssnare, så tycker jag att ni ska försöka ta er upp, stappla upp till badrummet och stänga lite vatten i ansiktet på er och tryck i er en kopp kaffe. För nu blir det riktigt, riktigt bra musik här i Pirate Rock och Hellmorgon med mig, Jonas Lättum. God morgon!

one more thing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Sultans of Swing vi hör, låten som finns med på Dire Straits första skiva som kom 1978. Jättebra skiva och ett jättebra band med ett väldigt speciellt sång, en sång approach som heter, han är lite släpig och talande, den går med Mark Knopfler, och det är ju upp till var och en om man gillar det eller inte. Jag har haft, ska jag säga, väldigt, väldigt svårt för Mark Knopflers sång i många år. Men det har släppt faktiskt. Inte helt och hållet dock, måste jag säga. Det är fortfarande så här ibland att jag kan tycka att det är, vad fan, sjung ordentligt eller ge fan i och sjung. Men det är ju hans grej naturligtvis. Så att, och, ja, den här låten och många andra Dire Straits-låtar gillar jag numera väldigt, väldigt skarpt. Så att det där är ju en vanlig sak. Man kan nöta in saker också, så är det. Innan det är då Screaming in the Night med Krokus. Och nu kommer Sweet Talking Woman. Yeah. Gives you the old classics. Deal of I Like Radio. She was a seaside sitting just smoking and drinking on ringside. On top of the world, oh yeah. She had her toes in the sand. Whoa! What a beautiful girl. Special plans. Special plans. All the bills are paid. I got a maid in the shade, and all I need is the woman. Understand. But it's sweet talking, honey, with a little bit of money. You don't know head around. A creature from the sea with the looks to me like she liked to fool around. Yeah!

Sveriges godaste burgare. Carglass repair, Carglass replace. Till dig som fått stenskott. Ett stenskott blir dyrare ju längre du väntar. Till slut kan stenskottet spricka och då måste du byta hela vindrutan. Har du en giltig glasförsäkring kan du just nu laga stenskottet helt kostnadsfritt för dig hos oss på Carglass. Lagningen tar bara en halvtimme och vi tar hand om allt pappersarbete. Vänta inte, utan boka en tid redan nu på carglass.se. Carglass repair, Carglass replace. Välkommen till Snabbare. Hos oss kan du spela på hundratals av de bästa kasinospelen, snabbt och enkelt. Dessutom kan du spela roulette och blackjack med riktiga dealers i vårt live-casino. Och det bästa av allt, ingen krånglig registrering och dina vinster betalas ut inom några minuter. Spela Snabbare på snabbare.com. Gå med i Circle K's kundklubb så får du massor av fördelar. Till exempel 1 krona rabatt per liter på din första tankning. Läs mer och registrera valfritt bank eller betalkort på circlek.se. Välkommen till Circle K Extra Club. And now back to music on Pirate Rock. What's up, du lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Ja visst är det så, lite över en timme till i alla fall gör du det. Vi hoppar raskt in i musiklistan och plockar fram en skiva från år 1987 som heter A Momentary Lapse of Reason. Det är Pink Floyd som har gjort den. On the turning away from the pale and downtrodden and the words they say which we won't understand. Don't accept that what's happening is just a case of all the suffering. Or you'll find that you're joining in the turning away. It's a sin that somehow light is changing to shadow and casting its shroud over all we have known. Oh, the world, how the ranks have grown, driven on by a heart of stone. We could find that we're all alone in the dream of the ground. On the wings of the night, as the daytime is swirling, where the speechless unite in a silent accord, using words you will find the strange, mesmerized as they light the flame. Feel the new wind of change. Is it only a dream that there'll be no more turning? You are listening to Pirate Rock. Baltimore med Dying Alone från plattan Freak. Och jag minns när jag hittade den här skivan, för det är faktiskt jag som har lagt in den. Jag hittade den, jag och min fru var ute och bilade i Dalsland och körde på såna här småvägar. Vi var tvungna att åka på småvägar, kände vi. Vi ville inte åka på de stora vägarna, vi ville hitta liksom små smultronställen. Och vi kommer till någon sån här T-korsning eller gammal vägkorsning, fast numera då en hyfsat stor asfaltsvägskorsning, som där det då ligger ett värdshus, liksom som en vägkrog fast i ett gammalt hus. Så att det här, man märker att här, det här är en gammal vägkorsning. Oftast är det ju så att de nya vägarnas sträckningar är oftast samma som gamla vägars sträckningar, och ligger det någon form av värdshus eller vägkrog där, så är det förmodligen för att det har funnits det förut i många hundratals år liksom. Och det kändes också så på atmosfären som att det var ett ställe som hade funnits här länge. Och det intressanta med detta stället var att man gick in och så där hade de höns som sprang omkring och lite grisar och getter som gick på bakgården där. Bara det var intressant. Och där inne i den här restaurangen då, så hade de också en liten hörna där det stod plattor i olika backar, och där gick jag och bläddrade. Och det fanns väl i ärlighetens namn inte jättemycket roligt, men jag hittade några stycken skivor som jag tänkte att ja, det var väl roligt det här. Och så bland annat då så hittade jag den här Baltimore-plattan Freak som jag också köpte och tog med mig och lyssnade på. Och när jag började göra program på Pirate Rock, så la jag in den här för jag tyckte den var väldigt bra. Varför berättar jag det egentligen? Ja, det var ju för att jag spelade den låten såklart. Ja, gud, jag är också lite morgontrött faktiskt. Innan det var det Pink Floyd med On the Turning Away som du hör här i Hellmorgon, där vi nu ska byta till något lite hårdare. You say I'm just up a new sound. The shit's loaded and they're ready to go. I'm bit too much, just like the old sound. Already heard it about the 100th time. 100 more of the same sound. Running around with all the shit that you know. It's so sublime, they're breaking new ground. They should have had another hit this time. Come on, can't you just leave it alone? It doesn't have any sound. Just stop flinging around and stop pretending to know. This number's hunger for worldwide renown. All the ping-ping sons of thunder will roll up their sleeves. All searching for the answers they don't even care to learn. Give it to me, give it to me, you like it? I'm still surrounded by the new sound. I've had enough and I'm ready to go. I strangle home throughout the world now. The new obsession will fade in time. Reminder of the past now. I'll come on moving, I'll be ready to go. Man, rhymes and moans will never last now. I think you're giving us a feel this time. Come on, can't you just leave it alone? It doesn't have any sound. Just stop flinging around and stop pretending to know. As the countless numbers hunger for worldwide renown. All the pimping sons of thunder will roll up their sleeves. All searching for music. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive and the world. Shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go, there's no stopping me. I'm burning through supersonic world of you. Så slutar en låt, det är fantastiskt fint tycker jag att de gör det, Queen. Don't Stop Me Now heter låten, finns med på plattan Jazz som kom 1978. Jag grävde faktiskt fram mitt vinyl-ex av den här plattan för inte allt för lång tid sedan och upptäckte då till min stora glädje kan man väl säga att jag faktiskt hade kvar originalplanschen som var där ute i. Och det är ju en sån plansch som om man har haft den här skivan på vinyl i någon form av originalskick där planschen är kvar, så vet man att det är en skiv, en plansch som man kanske inte sätter upp den nu för tiden jättelättvinligt sådär, bara slänger upp den på väggen i en liten ram, utan man kanske tänker för sig för lite grann. Disturbed innan det med Sons of Plunder, en jättefin låt även det, och här kommer en jättefin låt till med The Night Flight Orchestra. Nothing changed. Yet in the distance, something's brewing, and I can't help but feel strange. Now I can hear those wings still beating, just like my heart when taking off. And I don't know where this is leading, but I'll make sure I bring my love. Yeah.

heter det. Screaming for a Love Bite med Accept från plattan Metal Heart som kom 85, vill jag väl minnas, inte 89 som det står här i mina papper. 85 tror jag. Jag vet att när den här skivan kom, alltså jag minns ju när Metal Heart kom, det var bara den som gällde ett tag för mig. Alltså den var så bra och den var så fräck för att de lyckades blanda så coolt tyckte jag. De blandade sin tidigare lite tuffa och hårda stil med alltså Udos väldigt riviga och stundtals nästan falska skriksång med det här lite mer tillrättalagda soundet. Och jag visste först inte riktigt vad jag tyckte, men sen så tänkte jag, jag gillar det här, jag går med på det här, jag älskar det. Och så gjorde jag det. Och så gjorde jag det, väldigt mycket gjorde jag det. Och sen så när Russian Roulette kom så gjorde jag inte det längre riktigt på samma sätt. Men ja, Metal Heart är en fantastiskt bra platta. Bara året därefter så släppte ett band som också börjar på A en skiva som heter Among the Living. We'll be right back. 90.7 and 95.4 Pirate Rock. Disturb med Hailstorm, en låt som kom förra året, och det passar ju bra. Nej, jag ska säga det också förresten, att vi spelade Anthrax innan detta med ADI, Horror of It All, kan vara bra att veta. Men nu är vi uppe och nosar i någon form av nutid i alla fall. Tell that midnight rider to ramble. gives you the old classics. Ooh, the wheel in the sky keeps on turning. Pirate Rock. I can feel you tremble when we touch. And I feel the hand of fate reaching out to. In this overnight, I say it's with you. Pirate Rock. Thank you. hoppade från 2019 och God's Gonna Cut You Down med Marilyn Manson till 1997 och Big Elf med Closer to Doom. Och nu ska vi göra ett hopp tillbaka i tiden till år 1983 och en platta som heter Metal Health, en låt som heter Come On Feel the Noise och ett band som heter Quiet Riot. We'll be right back.

Europe Med Sign of the Times ifrån en platta som ibland får oförtjänt mycket bajs kastat på sig faktiskt. Out of This World uppföljer skivan till Final Countdown. Men den låter lite snällare och så vidare och har lite mjukare approach. Och kanske tänkte de att de skulle vara lite hittigare än vad de kanske hade behövt vara, men så är det ju. Jag gillar Out of This World-skivan med Europe. Så det var det sagt. Ja, hörni, programmet är slut för idag. Ni och jag, vi hörs nästa lördag. Klockan 9. Då sitter jag här igen och spelar musik för er. Jag lämnar er med Creedence Clearwater Revival, en låt som heter Up Around the Bend. Ha det gött! Hej! Rock, the home of rock music.